Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts a l'edició 519 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del Casal Independentista i Popular Can Capablanca. La seu de Radiotrama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del Pim Pam Pum. Aquest programa... Que avui m'he cridat tant. És perillós, eh? Que avui arriba a la seva edició 519 i que, com ja veieu, amb tanta passió i tanta il·lusió, fem per a tots vosaltres. Bé, hem començat bé, perquè ja fa una estona que estem per aquí bueno, i estem amb moltes ganes de tirar bons temes. Tenim, com sempre, el mestre Tecles, que ens acompanya. Sabeu quin és el problema? Que fa massa calor. Jo crec que se m'està estovant el cervell sí. i algo no... S'està fregint una mica. Sí. Tot ajuda, tot ajuda. I a la seva banda... Directa des de Barberà del Vallès, la nostra estimada Sadi, què passa, guapilla? Molt bé, molt amb bé. Ganes. Sí, i tant. A més, feia alguna setmaneta que no feien programa. Vam fer vacances una setmana i o sigui, sí. fa un parell que no sí. passem per aquí. Vaja, que estarem freds com una cosa dolenta, però bueno, intentarem tirar-ho. Freds però calents, perquè... sí. Hem portat els ventiladors, hem fotut sí. les estufetes ja a l'armari, que ja feia dies que no la fèiem ja. Servir. Però avui l'hem canviat pels ventiladors feia perquè, falta. Mare meva, quina calorota que fot aquí a la sala. L'estiu de cop. No me'n recordava jo. Finals de maig, sí. Mm. Molt bé, doncs anem amb el tema de la dedicatòria, que és com sempre comença en totes les edicions del Pim Pam Pum. El programa d'avui el podem dedicar molt especialment a la plataforma Salvem el Pla de Balasc de Santa Susana, a l'Alt Maresme, un espai natural i agrícola en perill per l'especulació urbanística. Tot i la promesa de millores ambientals, el Pla de Balasc està en perill, biodiversitat amenaçada, aigua dolça malbaratada i un projecte que posa el turisme massiu per sobre de la vida i la terra. A Santa Susanna, el projecte del Vial se'ns ha presentat com una gran aposta per la sostenibilitat. Però res és el que sembla. Sota aquest discurs s'està arrasant territori, biodiversitat i el futur de l'agricultura local. La sostenibilitat, en aquest cas, és només un eslògan. Aquest projecte rep 5 milions d'euros dels fons Next Generation, uns fons europeus que tenen com a objectiu promoure que el país esdevingui més verd, més digital i més resilient. Però, a la pràctica, l'impacte sobre el territori és devastador i posa en risc precisament allò que es diu voler protegir. El capironat marí, Raseda uukeri, és una espècie en perill crític d'extinció i està inclosa al catàleg de flora amenaçada a Catalunya segons la resolució oficial de la Generalitat. A principis de febrer, les obres del projecte per frenar el freàtic, és a dir, les filtracions d'aigua subterrània amb les quals s'han topat a l'hora de construir el pas subterrani, van arrasar una de les seves principals zones de protecció. El moviment de terres, l'extracció d'aigua i la salinització del sòl estan destruint l'únic hàbitat conegut d'aquesta espècie única. Ja fa més d'un mes que es drena aigua dolça potable del subsòl del Pla de Balasc i es condueix directament cap al mar. Ja s'han perdut 36 milions i mig de litres d'aigua potable entre els mesos de febrer i març. Sobre la taula hi trobem també el projecte de la Marina Seca. Una gran estructura on es guarden embarcacions a motor fora de l'aigua. En Campolier ven el projecte com, textualment, una millora integral de la sostenibilitat de la zona turística i afirma que pot atraure un nombre molt important d'usuaris. La pressió urbanística sobre aquest espai de platja únic, el Maresme, que no està urbanitzat, no és reordenació, és especulació. A més, el nou pla general ja contempla equipaments de serveis, hotels, cases rurals i activitats comercials al cor del Pla de Balasc. Hi ha propietaris que han rebut pressions per vendre terrenys al Pla de Balasc amb intencions no agrícoles. Els fons Next Generation estableixen que no es pot causar un dany significatiu al medi ambient. I tot i així, aquest projecte s'ha convertit en un atac directe a la biodiversitat, als recursos d'aigua i a l'activitat agrícola. En un municipi ja saturat pel turisme, ens volen fer creure que eixamplar vials, construir aparcaments i planificar marines seques és millora ambiental. Té sentit parlar de sostenibilitat quan el model que es promou només afavoreix el turisme massiu? Posar la paraula sostenible no fa el projecte sostenible. Hem extret aquest àudio d'un vídeo que el podeu trobar a l'Instagram, per exemple, de Salvem el Pla de Balasc. I això, des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport a Salvem el Pla de Balasc contra l'especulació i qui vol trinxar-nos el territori, ni un pam de terra ni una gota d'aigua. Podeu trobar a les xarxes amb els hashtags Salvem el Pla de Balasc, tot junt, i Defensem el Territori. I tant. Bueno, ja ha començat carregat aquest pim-pam-pum, després direm encara més informacions d'altres mogudes, i si us sembla bé anem amb la primera ronda, no? Vale. Vinga, va. Venim. Jo vaig primer? Diria que no. Quina ordre has posat al final, a veure? Bueno, ja ho sabia. Quina ordre hem posat? El que vam proposar, que era que començava jo, després tu, Sadi, i després tu, Riqui. Vinga. Que fem-ho, pues, si és així. Per començar, Tessa i Lilmar, Su Altesa, la nostra col·lega jefaza del rap en valencià. A veure què ens porta en aquesta ocasió, perquè portàvem un de més rockera i una electrònica total. Porta un festival, que ja ho veureu. A veure. A més, ben, molt ben acompanyada de Lilmar, que és aquesta cantant valenciana de reggae i dub, integrant del grup Dub Libitum i membre de l'associació cultural Llar. Recentment ha tret un tema conjunt titulat Dance Hall Party, que és un festivalaco amb un videoclip guapíssim i un ritmazo amb el que flipareu. El beat, la producció musical i la mescla van a càrrec de Susanna Music i Gerard Sàlvia, des de l'estudi. És un tema que dedico a la Noe, que sempre que no ve li dedico un tema, i avui volia començar amb aquest. Així que us deixem amb aquestes dues bèsties del País Valencià, són Tessa i Lilmar, i el seu temazo Dance Hall Party. Anem-hi, arranca el pim-pam-pum. Reggae party ravera, l'Elmar i Tessa en l'escena, de Jamaica a l'albufera, osa la pista sencera, no podran en este boom boom, tan pegat a foc el club que surt fum, esteu de nosaltres, yun yun, brillant en la força, boom boom, boom boom boom boom. Tu, què t'has pensat? Pensa que nosaltres, mira, t'has equivocat, ai va vindre fort, i acaba volcat. Pa fotre en este rei, ves buscant un advocat. Ai, la pavilat. Ni me mengen del meu plat, ni me lleven los ballat. Nosaltres sols tiren rimes, no sé curres provocat. S'han ajuntat les primes, el París s'ha desbocat. Homen ets a tot quan es llança ja la pista, amb el back top que li queda de revista. Men ets ante el cul, xica mala terrorista. Bobel, bobel, no re la despista. Back top, bobel, bobel, yo, back top. Bobel, bobel, yo, back top. Bobel, bobel, paquito, paquito, paquito. Vaya a danzar, piensa que flore. Siga en el club o en catamare. Fenomenal, caso no pare. Es el Lilmar, partiente pare. Vaya a danzar, piensa que flore. Siga en el club o en catamare. Fenomenal, caso no pare. Es el Lilmar, partiente pare. Es una batial, allá dentro al danzal, Tessa i Lilmart reventant-ho tot des de València amb aquest Dance Hall Party. Espectacular, tema zarangano per començar, per dir hola. Preguntava si seria ja més electrònica, més... Pues mira, Dance Hall. Dance Hall. Sí, sí, ahí està. Ballaruca de la bona. Sí. Dius que el videoclip també... Impressionant, impressionant. Un munt de penya ballant, bueno, molt xulo, molt xulo. Molt bé, molt bé. L'haurem de catar. Woman Power, clar que sí. Molt bé, pues anem amb la primera ara de la mà de la mestra Sadi, que continua ronda. Què portes per dir hola? Doncs jo començo molt més tranquil·leta, la veritat. Ho estava pensant ara, digo, no hi ha celisme aquí, ja... Començant no, fort. Sí, sí. Sí, vas cap amunt. Sí. Va sí, fort eh? I es posa el primer. Va, ja, sí, has sí. Has vist, eh? Has vist l'estratègia. Això s'avisa. No sé, no sé. Jo a vinc... mi em va bé, a mi em va bé. Sí? Si no en dieu el contrari, sí, vaig fer així. Doncs canviem ordre. Tornem a començar. Isma, has de fer el cartell de nou una figura. Cabrones, pendejos. Hijos de la gran chingada. Veure, mira, jo començo amb la muchacha, que ja la vaig portar en alguna ocasió. La Laura Isabel Ramírez Ocampo, que és coneguda com la muchacha, és una cantant, rapera, artista e il·lustradora colombiana i és coneguda per les seves lletres amb un clar missatge social, ambientalista i de música protesta. Torna a sonar en aquest programa, en aquest cas amb la cançó Noa Zara, que ens parla una mica de la resistència del poble colombià front a la violència de l'Estat que els oprimeix cada cop més. No? A més, com acostuma la muchacha, només ella i la guitarra ja donen un sentit i una força molt bèstia. Crea autèntiques atmosferes, no? Total, dir? Sí, sí, sí, no necessita molt més, la veritat. I res, i ens fa sentir una mica la ràbia cap a l'opressió i la violència rebudes a mans dels estats cap als pobles indígenes i sobretot l'amor que sent ella per la seva terra i les seves arrels. És molt tranquil·leta, no té res a veure amb la que has tret tu, però segur que us agradarà. Fot-li canya. Su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Su sevicia ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Perra Que guapa, que guapa. Molt bonica. Que xula. Sí, sí, molt sí. Xula, molt xula. Al final ho ha rebaixat, eh? Ha tornat com al sí. To del principi. Però no veus el subidón que ha fotut cap al final de la cançó? Sí, has fotut una bona intro. I la lletra. La lletra sí, que sí, molt guapa. Passada. Que passada. Molt la, bé. La muchacha. La muchacha. Aquí partint la pana, clar que sí, fent pujar el pac i el pim-pam-pum. Ara és el torn del mestre Tecles, que acaba aquesta primera ronda. Avui en portem 6, així que tenim per estona. Sí. Mira, de la muchacha anem a les muchachas, perquè no sé com es diuen, però són quatre dones. Són de Japó. No entendreu res de lo que diuen, bàsicament perquè no diuen res, us porto vale. Instrumental. De fet, he escoltat diverses cançons seves i totes les que he escoltat són instrumentals. Es diuen MOS, M-O-S, en maiúscules, no hi ha puntets entre mig, és M-O-S, no sé en japonès què voldrà dir. I extret del seu disc del 2025, que es diu The Game, el joc, porta una cançó que es diu Everybody's Crazy About The Game, o sigui, tothom està boig. Com està boig pel joc aquest. I per lo que he llegit, es veu que aquesta penya també fa bandes sonores i tal, de sí, videojocs i de pel·lis i tal. Ahí va. Toma ja. Olé. All right. No sé de quin anime està tret això, de quines o de quina videojoc o lo que sigui, però guapíssim. Quina bogeria. Hi han dos saxos, dos saxos, sí, sí. Una trompeta, un trombó i després lo típic, la bateria, guitarra, baix i sí, sí, i però al davant de tot són les quatre donasses aquestes, brutals. Un saxo a cada banda i al mig trompeta i trombó. Te les hauries d'emportar més cops, tio. Em mola molt, tio. Sí, bueno, és que sí, les acabo de descobrir, no, només he tingut una ocasió. Que guai, que guai. Vale, pues si anem després MOS, d'aquest tema. MOS. MOS. MOS. Impressionant. Everybody's crazy about the game. Des del Japó. Des del Japó, suposo. Perquè no ho sé segur. Bueno, ho busquem. Però... Clar que sí. Ja investigarem. És que no he trobat les xarxes ni res. No, eh? Directament he trobat el seu YouTube i altres plataformes, però directament el concerts en directe o el disco i tal, però no, ni Bandcamp, ni... No. Potser tenen el Bandcamp japonès, que jo, òbviament, no conec. No. No sé. Ho buscarem, clar que sí. Sí. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano, després d'aquesta bandaza... T'han deixat votant o...? Sí. Arriba una altra bandaza per obrir segona ronda. Són la Mala Pècora, banda Euskaldun, de Lizarraldea, formada el 2013. És una banda que fusiona estils com el rock, el punk i la música mariachi, creant el que ells anomenen mariachi rock. El seu repertori inclou versions de cançons conegudes adaptades al seu estil únic, així com composicions pròpies, i la que us portem en aquesta ocasió és Corrido de Agurany, que és el tema que escoltareu a continuació. És una peça inclosa en el seu àlbum Mariachi Road del 2019. La cançó ens ofereix diverses versions d'una de les bandes més mítiques, d'una de les personalitats més rellevants d'Agurain. El nostre estimat Evaristo de la Polla Records, són la Mala Pècora i el seu Corrido d'Agurain. Looking back. meva hija! ¡Mare meva! Des de Lizarraldea, la mala pécora, y desde el mariachi Roa del 2019, corrido de Agurain, en honor al Evaristo. Bueno, impresionante, ¿eh? ¡Quina maravilla! Impresionante. Ya está guardada la meva llista, ¿eh? Para fiestas y bautizos, ¿eh? sí. Molt guapa, molt guapa. Abans, fora de micro, comentàvem una cosa que crec que està guai que diguem en antena, que és que què guapo seria un bolo entre la mala pécora i la salsa de salsa punk orquestra. Buah. Versions per la vena, ¿eh? Versions sí. de les nostres, són però molt transformades. Sí, sí. Que guai. Vale, pues després d'aquest temazo, anem amb una altra info, que la veritat és que ens agradaria no haver de donar, però la donarem. Avui parlem d'un cas preocupant que ha sacsejat la vila de Piera. El passat 22 de maig, una intervenció policial va posar el focus en un grup de menors del centre d'acollida i ho va fer de manera que moltes considerem humiliant i estigmatitzadora. Sí, efectivament. Els Mossos d'Esquadra van fer-los caminar pels carrers acompanyats de diversos furgons i agents especials en una acció que va ser gravada en vídeo. Aquestes imatges han estat utilitzades per grups d'extrema dreta per difondre discursos d'odi, racistes i feixistes. I no només això, la situació va escalar ràpidament. La matinada de dissabte, el centre d'acollida va patir un atac amb pedres i líquid inflamable. Es van cremar espais, es va malmetre un vehicle on hi havia gent a dins i, per sort, no hi va haver víctimes, però sí molt d'ensurt i danys. Cap identificació dels autors i, malgrat la gravetat, dissabte al matí es va permetre una manifestació amb consignes feixistes i racistes. Segons UCFR, Unitat contra el Feixisme i el Racisme, això vulnera clarament el Codi Penal i la Llei de Memòria Històrica. Per això convoquen una nova manifestació. Serà aquest dissabte 31 de maig a les 11 del matí al carrer Piereta 52 de la vila de Piera. L'objectiu és clar, dir prou a l'odi i a la desinformació. Des de l'UCFR fan una crida a tota la ciutadania perquè s'hi sumi i planti cara a aquesta onada d'intolerància. Un missatge contundent. La diversitat no és una amenaça, sinó una riquesa. Estarem pendents de com evoluciona aquesta situació i, com sempre, compromeses amb els drets humans i la convivència. Contra el feixisme i el racisme, ni un pas enrere. Per més informació, busqueu els hashtags StopVox i StopIslamofòbia. Hem dit, a veure on era això, hem dit que per sort no hi havia víctimes, però sí afectats, perquè, per exemple, ser d'un noi que va inhalar fums i va haver d'anar a l'hospital i tal, que no tem per la vida ni res d'així, però d'afectats n'hi ha. Diguem-ho bé, i tant. Vale, pues després del corrido de Agurain i després de la mani de Piera, anem ara amb més segona ronda. Crec que ara és la mestra Sadi que tira la seva. Què portes? Jo, després del que has portat tu i després de la segona dedicatòria que has portat, ja poc puc fer, eh? No, fully, clar que sí. Jo vinc ara amb la cúmbia feminista de Les Decapitades. Veus? Hem passat dels mariachis a la cúmbia. A la cúmbia. Estem a Barcelona o a la Barcelona de Venezuela? És tropical. Estem en tarda tropical. Bueno, és que jo la cumbia soy una... I tant. Una ferrima fan, eh? Oh. Demà cumbia caos. Demà cumbia caos, de salsa punk orquestra. Per allà, salsa punk orquestra. Que te calles. I una més. I si en falta un? És una noia que em sembla que fa coses amb una maquineta, que no és una banda com a tal, sinó és una noia que fa o electrònica o alguna cosa així. Vale. Em va semblar veure. Sí, després, si cas, ho miro i ho diem bé. Molt bé. Doncs Les Decapitades... A la Sagrera, per allà prou. A la Sagrera, exacte. Les Decapitades és un grup mexicà que va néixer arran de la pandèmia en una reunió d'amigues i es va convertir en un projecte musical. A les seves cançons, Les Decapitades retraten la joventut i les seves experiències del dia a dia, buscant alçar les veus femenines dins de la indústria musical a Mèxic. Al seu so hi ha de tot una mica, una barreja molt íntima de punk, cúmbia, pop i una miqueta de tot. Amb la cançó Cumbia Feminista ens diuen: esta canción es una representación del día a día de todas nosotras y de las chicas que conocemos. La cumbia feminista nos hizo trabajar con el punk, un género que ha dado visibilidad a las mujeres a lo largo del tiempo, además de poder jugar con un género nuevo para nosotras que es la cumbia. Una cançó de lluita i protesta que segur que us encantarà, així que fot-li canya, Riqui. calle con una navaja. Camino por el metro con las llaves empuñadas. Serás pimienta listo para yo poder vivir. Miedo no sentir, no puedo percibir que tú me quieres seguir. Hasta no voy a salir. No vamos a callar, no vamos a parar. El estado va a temblar, las calles libres estarán porque lo hecho hecho está. Lo hecho hecho está. No lo vamos a olvidar. Ritmes tropicals, ritmes preciosos, cançons punyents, de la mà de la mestra Sadi. Les decapitades. Estic veient un patró, eh? Comencen molt tranquil·les, a meitat de cançó s'animen a saco i després torna a baixar per acabar... Muntanya russa. De moment... No és una crítica, és una descripció dels fets. Una descripció dels fets. Plausibles. Sí, la tercera ja no me'n recordo. Potser també passa, eh? No segur, ho sé. Jo crec que hi ha un patró. Potser. El procés d'adaptació, no? D'agafant ritme... Clar. Posant-te en situació... Va així la cosa. Bueno, pues què? Riqui. Jo ho faria així també, però... A falta de Manolo, algú ha de trencar les clar, coses aquí. Clar que sí. Anem posant-nos en jardins de tant en quant. Del Mateo Morral. Mateo! Mateo! Ay, pinche boludo. Y Mateórica también. A eso, veure. Y Mateórica también. Mira, us presento una banda, són de Leningrado, que ho he buscat i... Vale, anava a preguntar. Són de Lerín, que és un poble de Navarra. I ells en diuen Leningrado. Vale. Deixa'm buscar, jo he buscat allà al Maps Lerín i l'he clavat, vull dir, mira, Lerín o Larín. Larín a Navarra, vale. Doncs això... Us presento els Apero Punk Rock, que no és que sigui la descripció, o sigui, que el nom del grup és així, Apero Punk Rock, sí. A tots, al logo, a tot arreu. Punk Rock. Sí. Que això m'ha cridat molt l'atenció, perquè normalment és Apero, i després fiques en petitet Punk Rock, com a, pues, és el que fem, no? Però no, aquí és amb gran tot, Apero Punk Rock. En xarxes et pots posar el nom del grup i Punk Rock. Sí. Però sí que és veritat que molts, en realitat el grup és només al principi del... que trobes per xarxes. Apero.rock, benvinguts aquí al Pim Pam Pum. fan punk rock. Hòstia, no. No era rap. I extret del seu disc del 2024, Bendita Oscuridad, porta una cançó homònima, que es diu així, Bendita Oscuridad, i és una col·labora amb un tal Anselmo i Mangado. Bueno. Anem a catar-ho. Punk rock des de Navarra. Això sona bé, no? Segur, sí, sí. Ando, allà va. Sabia que t'agradaria aquesta cançó. Sí, m'has enamorat. Sí, és molt xula, és molt xula. Des de Nafarroa, eh? Des de Nafarroa. Que guai, que guai. Des de Larín o alguna cosa així. Punk rock, a més amb regust d'una mica d'abans, diguem-ho. Sí. Seran sí. Joves però toquen com abans i ho fan de puta mare, clar que sí, molt guai. Clar que sí. Molt guai la proposta, més de Tecles. Molt bé. Molt bé, molt bé. Amb què segueixes, Isma? Doncs pues mira, seguim amb, crec que la primera secció del dia. Han volat punyals amb la mirada. Per què? Per què? No? No. Vale, vale. Dale. Tercera ronda. Tercera ronda la iniciem amb aquesta saccionassa que li diem Punky Dona. Punky! Ah, espera, que no tinc la falca. Sí. És la Punky Dona? Sí, tio. Segur? Sí. Vinga. Obrim la secció Punky Dona. A Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes d'aquesta setmana són les Menstrual Drums, banda de punk do-it-yourself de Minneapolis als Estats Units, formada el 1999. De professió, les Menstrual Drums es dediquen a fer música punk i a rebentar el puto sistema. D'aficions, els agrada fer soroll, voltar per tot arreu, beure, follar, els tatuatges i posar-se fines de tacos. Quan els hi preguntem per la seva militància social i activisme, ens responen que es foti Trump, que es foti la misogínia, que es foti el racisme, que es foti el sexisme i que es fotin tots els feixistes. D'ideologia, les Menstrual Drums tenen clar, ni déus ni amos, tot el que tu facis elles ho fan sagnant. I és que tenen un fort caràcter de dones punk fins al moll de l'os. Pel que fa a les influències musicals, els agrada tot el punk que crema i tot el punk fet per dones que et rebenta el cervell. Totes elles han participat a d'altres bandes, però Menstrual Drums és on han trobat la seva veu. A més, la China fot guitarres a The Subversives. Quan els hi preguntem pels records del primer bolo, recorden que va ser a un bar de mala mort al nord-est de Minneapolis. Van cobrir una taula de billar amb una planxa de fusta i au, escenari muntat. Ni tècnic de so ni hòsties. Només un cambrer ranci amb mala llet. I per acabar-ho d'adobar, uns paios gilipolles d'un equip de rugbi les van insultar. Els hi van dir putes perquè portaven minifaldilles i mitges de xarxa. L'endemà ja els havien escrit una cançó per escopir-los a la cara. D'anècdotes musicals, les Menstrual Drums ens expliquen que abans havien tocat amb tios i ja estaven fins al cony d'aguantar les seves merdes. Van decidir muntar Menstrual Drums per fer una banda només de ties, perquè els hi feia falta com l'aire, un espai seu per explicar el que diuen i per cridar-ho ben fort. I pel que fa als plans de futur, faran una gira per la costa oest dels Estats Units aquest juliol. També faran la seva primera gira al Regne Unit a l'agost, petant-ho fort al Rebellion Fest. Volen escriure temes nous, treure disc l'any que ve i continuar fotent punt de protesta tan alt i tan sovint com calgui, que tremolin els machitos. I ja per acabar aquesta secció, que avui arriba a la seva edició 145, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Menstrual Drums, banda punk do-it-yourself formada a Minneapolis el 1999. Elles són China White a la guitarra i a la veu, Val al baix i Selena García a la bateria. Des del seu EP del 2020, titulat Cut Rod, us deixem amb aquesta gardela que porta com a títol Hell's Getting Hotter, l'infern s'està escalfant i sona així de bé! Temazo. Thank you very much, Menstrual Drums, for making a new edition of Punk and Woman's Section possible. You know where you have a radio program that supports you and a friendly radio station. All right. Bé, s'havia de fer un agraïment en anglès i ho hem fet tan molt bé com bé. Hem pogut. All right. All right, all right, sí, all right. La veritat que molt fàcil també amb les Menstrual Drums des de Minnesota i molt guai, 145, i això segueix endavant. L'altre dia ens va arribar nova secció, que no us ho havia dit, de Rates en Celo. Sí, que ja quan sigui ja passaran per la secció Punk i Dona i això segueix creixent i això no s'atura. Per ser que l'havies portat gravada, i com és que no l'has fotut al final de tot? Perquè és un bon pepinaco de... No? Despentinarem bastant. Sí, per una tercera... És que m'esteu... Avui m'esteu... T'estem atropellant una mica, fotent, eh? Però lo más grande, a tosi de ribo. Ei, diem-ho també, que ha arribat algú aquí, eh? Polloleta! Ha arribat la polluela! Pues mira que t'he dedicat una cançó i tot, eh? Sí, sí, la primera, tia. Molt xula. Ens ha pillat aquí desprevingudes, total. I un patinet també, o no? Sí, sempre. Has de tenir una col·lecció de patinets, ja... Cada setmana te n'envio un. Ben fort, clar que sí. Molt bé, i després d'aquest temazo de les Men's Donald Trump, ara és la mestra Sadi que tira la seva tercera ronda. Estem a les rondes de l'Equador. Que portes, guapilla? Tiro la tercera, però no me l'has deixat votant. O sigui, has hecho fuera, he tenido que ir a buscarla corriendo. He tenido que volver. Jo vinc ara con mi rap, mi hip hop, que no puede faltar. Vinc amb els The Neighborhood Kids, amb la cançó They Aim At Us. Ens apunten. Exacte, sí, sí. Neighborhood Kids, traduït com Los Chicos del Barrio, és una banda de San Diego, Califòrnia, que també hi havien sonat alguna vegada, que fan un hip-hop conscient, així formada per persones amb talents únics, que són La Verde, l'Amon de MC, el Nico Rossi, el Gatoz Locoz i el DJ JG. I juntes utilitzant la seva música per promoure la conscienciació sobre l'abús infantil, els drets de les dones, la reforma policial, l'abús de drogues, les lleis d'immigració i altres grups marginats en general. I en aquesta cançó, They Aim At Us, ells apunten a nosaltres, fruit d'aquest 2025, diria, ens parlen de la persecució i assassinats de les persones migrants i racialitzades dels Estats Units. Amb el seu estil tan característic ens porten aquest hip-hop profund, ple de flow, amb el que no pots evitar moure el cap a ritme de les sirenes, els samplers i els greus. Fot-li ganya. That's black and brown. You hear the gun make a sound. You hear my voice make it loud. They aim at us 'cause we proud. They aim at us black and brown. You hear the gun make a sound. You hear my voice make it loud. You aim at us 'cause we proud. Mira, mira, es la policía. Mira, mira, los niños y las niñas. Ría, ría, es pura porquería. Su familia. Ara. Wow. Ha habido un fallo. Flipa, aquí, Flipa. Flipa amb el temazo. Kids. Jo he anat a buscar birres i a fer un riu i me l'he perdut la cançó, però espero que estigués bé. Sí, sí, la veritat és que també, com dèiem abans, no, creava com una mena d'atmosfera com molt xula i... Bona música, bones lletres, ben bueno, combatives. Bueno, esperem que qui ho senti i almenys que la gaudeixi, perquè aquí no hem fotut massa atenció. Bueno. Ens reescoltarem el programa. Clar. Cap problema. En fem. Què ha passat? Ui. Algú fallava. I has tocat... No, jo no he tocat res. Com que no? Jo t'he vist sentat aquí al puesto i has tocat tots els botons. No, ja està bé. Sí. Vale, pues després d'aquest temazo de la Sadi, ara és el torn del mestre Tecles, que acaba aquesta tercera ronda. Seguim a l'edició 519, esperem que us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres aquí als estudis de Ràdio Trama, que avui estem molt ben acompanyadis, i anem amb més música combativa. Seguim endavant. Vinga, va, jo us porto una bomba. A ver, fet, a ver, a ver. És dinamita pura, perquè és la Carmelita Dinamita. Dinamita. Maquinota. Una autèntica bèstia que ara el que escoltis... O sigui, ho ha fet una sola persona. Sí. Ella, en els directes, és ella amb una guitarra elèctrica, però l'altre ho porta com a bases, no? Sí, amb un aparato allí per tirar les bases, o el seu CD, si t'escoltes el CD, és en banda, però ho fa tot ella. O sigui, ella grava les dues guitarres, el baix, la bateria, i canta. O sigui... A mi això em fascina, sí, sí. Eh? Aquesta penya. I se'n va de gira, ella ahí, per tota la península. Digues, anaves allà. No. Digues. Pues eso, que de fet la veuré el dia 20, si tot va bé, a Múrcia, que em pille de vacances, estaré per allà al sud i just quan passo per Múrcia, just estarà tocant allà. Quines vacances que t'estàs muntant, pájaro? Ojo. Algú peligro. Me faig una ruta en moto ben guapa. Doncs això, Carmelita Dinamita, extret del seu darrer disc, d'aquest 2025, tot i que ja havíem escoltat una cançó d'aquest disc quan la Carmelita Dinamita va participar a la Punquidona i van ficar una cançó seva que era l'avançament d'aquest disc, però va ser el 2023. O sigui, ha tardat 2 anys entre l'avançament i el disco, eh? Ojo. Home, clar, si s'ha de gravar ella sola, clar, tot... Una feinada. No és una feinada, sí. Do it yourself, ja ves, per total. La vena. Clar que sí, com ens agrada aquí al Pim Pam Pum. Doncs ja veureu. Carmelita Dinamita, des d'aquest disc que es diu La Unión hace la fuerza, del 2025, com deia, porta una cançó que es diu Porque no quiero i parla d'altres coses, però comença parlant sobretot de que una de les coses de Porque no quiero és tocar en festis, per exemple. I dit, hòstia, avui és un bon dia per portar aquesta cançó i comentar la jugada. Amb el rebombori que hi ha hagut, no, aquests sí, dies. Pues sí, amb tot això que s'ha descobert que aquest fons... KKR, que és d'Israel, que participa amb l'ocupació de Palestina, sí. Les seves empreses i tal, i que són és una penya que ha anat comprant tots els putos festis, però no els de punk, no els de... No. Tots. Tenen de tot, des de lo més pop a lo més punk o lo més indie. Els hi dona igual. Mare meva. Doncs això, no ens agrada la mercantilització de la cultura, no ens agraden els macrofestivals si no hi ha un mínim de consciència al darrere, no ens agraden totes aquestes merdes, i a la Carmelita tampoc, i bueno, jo us ho puc explicar més o menys, però ella ho fa... Bueno, així la ve. Canya. Cae la noche, encerradas, apretadas, como latas de sardinas, con músicas repetitivas y abusivos precios en barra. Borrachos orinándose en esquinas, marionetas que danzan al son que suena, garitos pésimos para ir de farra. Rehuimos, creamos, resistimos, cuando el ocio no nos aporta nada. Alternativas vacías, en serie, como hechas en fábrica. Lugares iguales, pero si somos personas singulares. Por eso, creamos opciones, abrimos salidas, creamos espacios nuevos, dignificamos así nuestra vida. Por eso, yo no quiero. We'll be right back. Dinat. Carmelita Dinamita, reventant el pim pam pum. Que gran, que gran. Quines gran. Ganes de veure-la en directe. Sí. Molt bé. Quina bèstia, quina jalata, molt bé, molt quina... Porque no quiero. Sí, sí, sí. I punx. I punx. Ahí, en macrofestivals, allí apretat com a sardines, com diu a l'inici, no? Mm. Preus abusius, preus abusius a les barres... Un abús de un les treballadores, perquè al final també és el que parlàvem l'altre dia amb l'Isma, no? De, si ara ha sortit tot això, però els abusos aquests festivals porten passant molts anys. Sí, sí. Que no és només això, que això ja ha sigut com la gota, no? Però que hi ha festis que no es porten gens bé ni amb els usuaris, ni amb les treballadores, ni amb ningú. Ni amb ningú. Ni amb ningú. Sí. Sí, sí. Jo, bueno, jo sóc bastant anti-grans festis. Mm. Així que tampoc diré gaire més ni gaire millor. Molt bé, molt guapa Carmelita Dinamita, espectacular, una més. Seguim amb més música de la bona, ara de la mà de les Buc, la banda de punk rock formada a Terrassa l'any 2017. Des dels seus inicis s'han destacat per les seves lletres reivindicatives i un estil enèrgic que combina influències del punk nord-americà i d'altres. Elles són Marina a la veu i a la guitarra, Marissa a l'altra guitarra, Laura al baix i Joan a la bateria. Us portem un tema que ha sortit recentment, Ullals a la jugular, una crítica a una de les parts més fosques del món de la música en forma de metàfora vampírica. El tema ve acompanyat d'un videoclip guapíssim que, que no us deixarà indiferents. Us deixem amb les Buc i el seu Ullals a la jugular. Tira-me-la! Ya está na parmis. Es Buc, des de Terrassa, i aquest ullals a la Llugular, tremenda, tremendíssima, aquí al Pim Pam Pum. Déu-n'hi-do. Ara fora de micro estàvem parlant sí. Del comunicat que van treure. Del comunicat i les putades que els va fer aquest manager, no? Gentussa. Gentussa, tio. Sí. Clar, al final tu confies en una persona, no?, perquè t'ajudi també a gestionar el teu grup i els concerts i així, i al final... I aquesta persona anava fent les seves coses. Sense comentar-ho amb el grup i liant la part d'allí cagant, o sigui... I sense representar la ideologia del grup, no? Al final, correcte, o sigui, jo crec que això és el pitjor. Tot el nostre suport a les Buc, que són una dinoi, clar que sí. Tot el suport a la gent que escurra la música combativa que aquí posem. I tant. Pues amb més música combativa seguim a aquesta edició 519. Em sembla que ara va la mestra Sadie en quarta ronda. Ara ja pujo una mica. Ara ja sí. Ja li fots. Ja a la meitat, a l'Equador. No, ja han passat... Bueno, sí, vale, sí. Sí, ara estem justament, no? Sí. Bueno, sí. Estem sortint de l'Equador. Tu n'has tirat la meitat ja, ara... Sí. Quan hagis tirat aquesta, correcte, ja n'hauràs tirat més de la meitat. Sí. Jo vinc ara amb els Moonshine Wagon. Oh! Grupazo. Amb la cançó Porca Miseria. Moonshine Wagon és una meravellosa banda de country punk folk i bluegrass. De la que em vaig enamorar des que l'Isma la va posar aquí un dia. Els caldunes bojos d'aquests. Sí. Sí, sí, sí. I pues, no he parat d'escoltar-los així en bucle bastant, els he investigat bastant, i avui us porto aquesta, que és Porca Miseria, i és cançó homònima de l'àlbum que van treure el 2013, i res, avui, o sigui, amb aquesta cançó ja no es foto xapa, perquè poc més s'ha de dir. Fot-li canya. Som-hi. Porca Miseria, espectacular. Com ens agrada el folky punk aquest, eh? Sempre, sí, sí. Moonshine Wagon. Que guai, que guai. La penya que no para arreu del món. Són nòmades, sí, són nòmades. Sí. És curiosíssim amb el cas. Seva, amb la seva wagon, amb la su vagoneta. Ahí van per tot el món. Molt guai. Oferint concertassos allà on van i bueno, la veritat és que atreuen autènticament masses. És penya que fa bolos de milers i milers de persones i que ho peten. Una banda que és menys coneguda del que ho hauria de ser. Sí. Sí. Molt bé, pues després d'aquest temazo de la Sadi, acaba ronda, acaba l'Equador, el mestre Tecles, després ens aniríem amb les rondes de campionat. Què portes per dir adeu a aquesta quarta ronda? Mireu, ja vaig portar fa unes setmanes el primer tema de Moira, aquesta nova banda de per allà al País Valencià, que sí? Són, no sé si dir-ho així, però com el, n'hi ha dos que són de Mafalda, o sigui, és el nou projecte de part de Mafalda, sembla que n'hi havia dos, i he descobert, gràcies a la Patri de Sectum, que és la que em va dir que eren... O sigui, jo coneixia els Moira perquè ho vaig veure per xarxes, nou grup, nou videoclip, no sé què, el vaig escoltar, dic guapo, anirà el pim-pam-pum, i abans de que els portés, la Patri em va dir que aquesta, has sentit això? Som penya de... Perquè ens vam trobar al concert, a l'últim concert que va fer aquí a Barna els Mafalda. Sí. I llavors va dir, pues aquests són dos dels Mafalda. I l'altre dia em va dir, escolta, que he descobert més coses. La noia que canta amb Moira és la que era baixista de Hydra. Sí. Que em sembla que han passat pel Punquidona, sí, fins i tot cert. Aquí al Pim Pam Pum. Sí, cert. Que sí. I tant. Una fusió de grups, no? Sí, ja bueno, d'allà al País Valencià, pues, Hydra no sé si continuen o què, però almenys la... Jo diria que sí. Que es deia Sandra, bueno, ara no sé, no me'n recordo el nom. Ho tenia apuntat, però no ho porto aquí. M'ho vaig apuntar a casa. Ben fet. Doncs això, Moira, ara ja sabem una miqueta més, encara ens falta saber d'on surten altres components de la banda, però bueno, ja els anem localitzant més. I entra nou videoclip amb nova cançó, es diu Sombra, i he de dir que, a part d'alguns músics, crec que han heredat dels Mafalda el que fa els videoclips. Sí. Perquè continuen sí, tenint una estètica i un... No ho sé, m'ho acabo de treure de la màniga, però... Fixeu-vos-hi els videoclips de Mafalda i els videoclips de Moira. Dius, buah, aquí hi ha... Jo crec que hi ha la mateixa mà al darrere. Que guai. Doncs anem-hi, Moira, amb aquest Sombra. Querer te como yo te Espectacular. Moira, amb el seu tema Sombra. Ja, des de València? Des de València. Molt bé, molt guapa. O les terres valencianes. Molt bona proposta, molt bon projecte, la veritat. Molt guapa, molt guapa. Sí, sí, sí. La cançó i tot el que envolta aquesta banda ens té enamorades aquí al Pim Pam Pum. Sonen bé, es veuen bé també els videoclips, sí. De moment apunta de maneres. I tant. Jo he baixat al lavabo ja per birra, però... T'ha passat el que m'ha passat a mi dos cançons enrere? Sí, però ja l'havia escoltat. Ah, a casa. Que mazo, eh? Sí, sí, ojo, està molt xula. Molt guapa. Molt bé, doncs després d'aquesta anem ja ara sí a les rondes de campionat, seguiu el Pim Pam Pum. Jo no sé la gent que ens escolta què deu pensar, però nosaltres aquí ens ho estem passant de mar de bé. Així sempre. Que us encoratgem a que feu el mateix. Són Ladrona, banda de hardcore punk i D-Beat Radical, originària de Costa Rica, formada per Vàlex a la veu, Johan i Elmer a les guitarres, Chris al baix i Maget a la bateria. Us deixem ara amb un tema extret del seu segon llarga durada, un àlbum titulat Làgrimes Pesades. És un trellazo que es diu Bici Punk i sona molt bèstia. Com hi anaven, tio? Ui. Hi ha algú? Ens ha agafat aquí. Encara hi ha algú escoltant? Heu marxat? Ens ha agafat la tos. Sou aquí? Moltes gràcies, si seu escoltant-nos, moltes gràcies. Perdó per la despentinada. O gràcies a... Però ho havia de fer. Sí, la drona, bueno, espectacular. D'on es dic que eren? Des de Costa Rica. Costa Flipa. Rica. Flipa. Ja ves. Des de Costa Rica, Làgrimes, des del seu Làgrimes Pesades i aquest Bici Punk. Molt bèsties, molt bèsties. La veritat és que una manolada. Una manonada i ben hardcore. Sí, divit, divit. Quan vegis divit, fuig que van forts. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues, sí, la veritat és que m'he quedat despatxat, després d'aquesta. Agustí Rinin, Molt millor, molt millor. Molt bé. Espero que qui ens escolta i també. Ara és el torn de la mestra Sadi, que porta la seva cinquena. Estem en penúltima ronda. Què portes? Ai, que pena, que és ràpid sempre, sí, tio. Sí, perquè, això va... Avui estem anant més ràpid del compte, Sí? Mira, portem 1 hora 20 minuts només. Però perquè els temes són més curts o perquè estem xerrant menys de la conta? Perquè la Poyola no ha parlat. Està aquí fent fotos. Ara ens està bé fent fotos o vídeos. I hem tallat el rotllo, eh? Pobreta. Molt bé, molt bé, molt bé. Pues... Jo ara vinc ja amb el... Balkan! Balkan! Sí, aquesta setmana sí. Sí, aquesta setmana sí. Bé, bé, bé. Avui vinc amb els Scan SK, amb la cançó... Bandaza. Això ho podràs pronunciar? Jo crec que no, però bueno, jo ho intento. Íntec Jorda Forbarandra. És que t'ho fas venir difícil, eh? Mira, un truco, les jotes les heu de llegir com si fos una i. Jorda. Jorda Forbarandra. Sí. Íntec Jorda Forbarandra. Sembla com un encanteri. Sí. Vinga, sí, un leviosa. Sí, sí. A lo Harry Potter. Total. Doncs en aquest cas porto una banda que ja us havia portat un cop, que són de Suècia, d'Estocolmo, i que treballen estils com l'ska, el punk rock i el Balkan. És una banda formada per 10 músics que fan música amb molta protesta social, amb missatges de crítica festiva i amb molta energia. Un grupazo superpotent que no deixen indiferents als amants dels ska, de l'ska i el Balkan. Avui estic amb la llengua trabadíssima. I m'està donant una tos, ara jo crec que és el ventilador, pot ser. Segurament. L'hem de moure, que no t'apunti directe. Estic amb la raspera aquesta. Estreta del seu últim àlbum publicat, aquest mateix 2025, Escapa Svenka, Svenska, que crec que he traduït, ho vaig buscar i era com... No em quadra. Perdó. Em sortia que és ska en sueco. O sigui, la traducció és ska en sueco. Sí, eh? En plan, ¿esto qué es? Ska en sueco. Bueno, podria ser, no? Podria ser, com, sí, sí. Com a autoafirmació, no? Sí, sí, sí. Doncs és el nom de l'àlbum. Com a ses català, no? Sí, exacte. Sí, sí. Ben trobat. El Pou estaria orgullós. Un joc de paraules ben trobat. Doncs... A més, m'he estat sentint l'àlbum més o menys sencer, no l'he acabat de sentir, però, hòstia, és super trallero, no té quasi cap cançó tranquil·la, i anava a portar una, que l'hem escoltat al cotxe venint cap aquí, i l'he dit a l'Isma, no, vaig trobar una altra encara més, i he portat aquesta, que és... com era? Festivalaco. Com era? Espera. Integjorda for Barandra, de Ska en Ska. Sobi. Vinga. Tanca melón. Que vol dir que... Que tanquis l'altaveu, que entrem els micros. Anem en directe. I com ens ho passem, eh? Tenim un ratolí aquí a la sala, potser? M'ha sí. semblat sentir-lo. Sí. Jo he sentit algú. Oi, no. Ha sigut un fail total. No pas com la cançó, no pas com la cançó, que era un tret espectacular. Ara. Avui tenim el cervell una mica... Enratolinat. Enratolinat. Sí. Ens hem enratat una mica. Divertit. Què vols fer-hi? Ho estem passant bé, ja ha sonat un temazo ara. Sí, eh? Estàvem tots sí, aquí sí, sí, sí. fent moure... I com ens ho passem? Clar que sí. Més música combativa, més edició 519. Cap a on camina això? Riqui. Jo em porto una que va més... cap a lo que ha portat l'Isma abans que cap a lo que has ja, portat no, sí, tu. Jo avui ja veig que vaig descoordinada total, però no passa res. Bueno, dale. Tu vas relaxar una mica la cosa entre un i l'altre, ja està bé. Però no podem estar tot el rato cap amunt. Va posar en pau. Sí. A veure, xavals. No? Tranquil·les. Keep calm. Vinga, va. Doncs mireu, jo porto una altra bestialitat. Són crua. I ara us la vaig portar fa unes setmanes. Amb dièresi? Amb dièresis sí. a la U. Just? Sí. És aquesta banda mig de Mallorca, mig extremenya, de Badajoz, que és la Laura, la compi de... Del Pizu. Que la vam vosaltres no hi ha que la vam conèixer allà al Macelles. Doncs això, que aquesta xavala, la Laura, té una banda que es diu En Crua, i vaig portar una cançó on cantava ella, però he dit, deixa'm portar una altra... on no és ella la veu que sentireu, sinó que deu ser un xaval d'allà a Mallorca. I això, he triat una cançó que es diu justament Sopes Mallorquines i, bueno, Despentinada tal canto. Vinga. Aquesta era la intro, no? Brutal, tio. Es reprodueix al revés. Superfosca, sostinguda. Sí. Bueno. No, molt guapa. És curiós perquè ha començat a trallón, allí hardcorejant a saco, sí. I ha acabat, així el que dèiem, més forts i més sostinguts. Que ara dèiem, potser s'havia de reproduir al revés. Començar per l'enfosquiment i després ja, i anem a la tralla. Accelera, clar. Però ben trobada, molt ben guapa, trobada. Molt guapa. Una bestialitat, sí, eh? Sí, sí, sí. Ojo, Déu-n'hi-do. Crua. Déu-n'hi-do amb des de crua. Badajoz i Mallorca. Que guapa, que guapa. Molt bé, que suposo molt bé, que molt bé. La veuré a la teva ruta. A Badajoz, al CCO, l'Algarroba Negra. Ja, que sí. Que guai. Que guai. Encara no he vist el... Sé que toca el Pizu, sí. Però suposo que hi haurà més grups. Encara no tinc ni idea el de... El cartell. A veure si hi ha alguna sorpresa guapa i tinc unes ganes. Ja ens ho explicaràs, ja ens ho explicareu. Hombre, també el Pizu, aquí sempre hi ha una forta abraçada. Mira, fem les abraçades que no hem fet i tirem una cunya. Abraçades a les que no han pogut venir avui, al Manolo, a l'Eric, al Pou, i una abraçada... La Poyola no, perquè sí que està aquí. Sí que hi és. Sí! Una abraçada ben forta a totes les que ens escolteu, en el moment que sigui, allà on sigui. I una abraçada a no sé qui més. Ja està, ja estaria, ja està. No? Pues abracem la Falca. Vinga, tira-me-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'iVoox, i a l'app de Ràdio Trama. I a la xarxa i pels carrers. Clar, sí. Vale, pues després d'aquesta falca anem ara sí amb l'última de les últimes. Tenim no. Tres temes entre mans, així que això comença a arribar a la seva fi. I jo... Què t'has guardat? A veure, el loro, perquè ja has començat sí, fort. Sí, que m'has volgut fer spoiler estic... abans i així com no. Estic molt content. Sí, sí, avui, explica'ns bé això. Avui, perquè... avui trobarem la quadradura del cercle. Sí, de la mà de Manny Calavera, que és una banda madrilenya de mariachi rock. Ells diuen mariachi rock, però bueno, ja ho escoltareu, que li foten bastanta sabatilla. És una banda fundada el 2019 i el grup està format per Fabio a la veu, Sergi al baix, Albert i Rafa a les guitarres, Gatsu a la bateria i Lluís Fran a les trompetes. Extret del seu segon àlbum, Tequila Sunrise, m'acomiado de tots vosaltres amb un tema que reversiona el Killing in the Name de Rage Against the Machine i el Give Me the Power dels Molotov. Es fusiona. Ojo. Sí, ojo. És així. És versionaca de dos temes alhora, eh? Just. Hòstia, tio. Just. Bé, i després d'això no tindria gaire més a afegir, eh? Anem amb el Killing in the Power. Give me double el poder, so I can come around to joder. Dame, dame. give me todo el poder. So I can come around to nothing. Gente que vive en la pobreza y nadie hace nada porque a nadie le interesas. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Si nos pintan como unos huevones, ¡no lo somos! ¡Viva México, cabrones! ¡Dictate power! The power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Give me the power. Dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Al·lucinant. Mare meva. O sigui, ja podem marxar, si us plau. No he buscat sinònims d'espectacular, increïble. Apoteòsica, èpica. Gallina de piel, tot el rato. Te mazarranga no per la vena. Gang. Així sí, família. Sí. Hòstia. Vas tenir sort de trobar-la, la veritat que sí, molt xula. Impressionant. Ens has adelantat a tots, però... Impressionant. O sigui, ens has adelantat per l'esquerra, has fet volta per la dreta, has tornat a adelantar. Saps? O sigui, algo... Bueno. Aquests Mani Calavera, vull dir... Flipa, des de Madrid. Quan toquen? A on toquen? Por favor. Mani Calavera, Salsa Punk Orquestra, i quin era el tercer que havíem dit al començament del programa? La Mala Pécora. La Mala Pécora. Grandes. Va. Versionetes al canto. Anem ampliant el bolo. Cada cop millor. Cada per cop un 600, millor. Per un 600. Un mil, per tenir més pressupost. Hem d'anar estalviant una mica, sí. Pels 600 no arribem. Molt bé. Pues, després d'aquesta cançonassa que estem segures que... Ara hem de contar. No, és que ara hem de pagar això, eh? Anem amb... Pues, ho pagarem amb dos temazos. Pausem el programa, anem a fer unes birres i tornem. Sí, i tornem. No, va. Fem-ho. Arriba el resum, arriben dos temazarranganos, arriba el comiat i arriba el bo i millor del pim pam pum en aquesta edició 519. Resume Melon, programa dedicat molt especialment a la plataforma Salvem el Pla de Balasc de Santa Susana a l'Alt Maresme, un espai natural i agrícola en perill per l'especulació urbanística. Tot i la promesa de millores ambientals, el Pla de Balasc està en perill. Biodiversitat amenaçada, aigua dolça malbaratada i un projecte que posa el turisme massiu per sobre de la vida i la terra. Contra l'especulació i qui vol trinxar-nos el territori, ni un pam de terra ni una gota d'aigua. Ho podeu seguir a les xarxes amb el hashtag Salvem el Pla de Balasc i hashtag Defensem el Territori. I també us hem convocat a la manifestació de la UCFR del dissabte 31 de maig a les 11 del matí al carrer Piereta 52 de la Vila de Piera per dir prou a l'odi i a la desinformació. Els hashtags serien també StopVox i StopIslamofòbia. A la secció Punkidona, que arriba a l'edició 145, hem tingut el plaer de presentar-vos a les Menstrual Drums, banda de Punk Do Yourself de Minneapolis. I a la secció Felicitant... Foli! Ara mateix, encara no ha sonat, o sigui... Ara mateix, quan acabi de resumir-vos això, us presentaré una bandassa per llepar-nos els dits, que seran els Banda Bonot, i un exquisit tema que... Ara us ho diré, es diu Instinto Animal. Que estàs desitjant. Ojo, ja, eh? Ojo, perquè m'he guardat la Folie Seitant per l'última, perquè és un autèntic trallón. Ja veureu. Molt bé, molt bé. La cirereta del meu pastís. Són això, Banda Bonot, que són de Xile. Mira, Xile, el Manuel aquest no estaria orgullós. Clar que sí. Que l'escolti mentre estiguin allí fotent canya amb el nou col·lectiu aquest que han muntat a Piera. No? Que... Sí. Que Manolo ja està implicat ahí, està intentant moure les brases perquè s'encengui una bona flama allà a Piera i els voltants. No? I tant que sí. Molt bé. Clar que sí. Unitat molt... contra el feixisme i el racisme. Sí. Molt bé. Molt guai. I després de la del Ricky, l'última de les últimes, la posa la mestra Sadi, amb què ens acomiadem del tot? Pues jo ara vinc amb una despentinada, però ja està amb el curs del programa d'avui. No sé com entrarà això. Bé. Perquè és una despentinada amb la que porto en bucle tota la setmana. Bé. És tecnopunk. Tecnopunk i dark rave. O sea, és, no sé, és una història, no sé si entra bé o no entra bé, però a mi m'encanta. Segur. L'artista es diu Bjorn Peng i la cançó es diu Dead. És un artista alemany que porta en l'escena del tecno des del 2009. I està dintre del moviment Antifa i Punk d'Alemanya i treballa un tecno molt obscur, molt potent i on expressa el seu odi cap al nazisme i als organismes d'opressió de la societat en general. Wow. I aquesta cançó, a part de ser tecno, que normalment el tecno pues, que no té molt missatge potser o no tal, aquí li fot missatge, també costa d'entendre, per això és una mica despentinada. Per això ve el pim-pam-pum. Exacte, sí, sí. I a veure què tal. Però segur ja que molt bé. Jo m'he deixat de dir que els Banda Bonot, el seu disc, la cançó Instinto Animal, és del disc Continua la Guerra del 2019. Uh-huh. I ara sí que ja ho he dit tot. Molt bé. Abans d'entre llegir el text sí. I tot, m'he fet la pitjor un lío. Molt bé, doncs amb Bjorn Peng i Banda Bonot ens acomiadem d'aquesta edició al revés, no? Ho estic dient al revés? Primer Banda Bonot, Banda primer, Bonot i no. Bjorn Peng. Sonat aquí el pim-pam-pum. No, primer Bjorn Peng. Primer tu. Sí, tu acabes, veritat, tu acabes, Ricky. És com que has dit que era un autèntic... Vale, però ho he dit jo primer. Sí, bueno, ens hem enviat, sí, igual. Ens hem... Per culpa del resum. No m'agrada el resum, treu-me el resum. No ho fem. Tornem a començar tot el programa? No ho fem. No, aquesta amb aquestes dues cançonasses i amb aquest bon rotllo que tenim als estudis de Ràdio Trama. Primer, quina? Primer hem dit que primer... Bjorn Peng. És que m'ho poso complicat, jo. Sí, t'has guardat les impronunciables pel final. L'anterior just, també, Just. Sí. Ojo. Molt bé. Pues això que diem sempre ens trobem... A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta! Mátame, camión! Nothing. fuentes de agua, animales, semillas arrasadas, extintas, vendidas, modificados, contaminados, muertos. Modificados, contaminados, muertos. Imponer categorías, lo vivo se clasifica, uniforme y cosifica. La vida se vuelve un recurso mercancía. Autoridad y jerarquía, la forma de relación, son el saqueo a la tierra y la devastación. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!